بین الاقوامی اجتماع سے قبل 12 دن اور 30 دن کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں؟ مدنی قافلے میں تو فائدہ ہی فائدہ، نقصان ہے کب؟ اور بین الاقوامی اجتماع سے قبل تو ضرور قافلوں میں سفر کرنا چاہیے کہ اس طرح آپ جہاں بھی جاؤ گے وہاں انشاءاللہ عزوجل بین الاقوامی اجتماع کی لوگوں کو دعوت دے سکیں گے. انفرادی کوشش کر کے بہت سارے اسلامی بھائی آپ کی وجہ سے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ عزوجل. تو ایک بھی اگر آپ کی وجہ سے تیار ہو کر اجتماع میں آ گیا اور اس کی اگر اصلاح ہو گئی تو انشاءاللہ عزوجل آپ کا بھی بیڑا پار ہوگا. تو ایک جوش ہوتا ہے بین الاقوامی اجتماع سے قبل، تو اس جوش سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور مدنی قافلے میں ضرور بالضرور سفر کی سعادت حاصل کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.